Καλύτερα από τώρα να χωρίσουμε. Και αφού μας πήρε πια η κατηφόρα, τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα.